Hannibal, kompozycja Markusa Millera. 25 czerwca tego roku ukazała się, i znowu dziwnie zabrzmi, nowa płyta Milesa Davisa. Miles Davis kochał Francję przez całe życie, nawet w roku 1991 został kawalerem Orderu Narodowej Legii Honorowej, no i kilka dni przed tym wydarzeniem zagrał elektryzujący set na Vienne Jazz Festival. I to jeden z ostatnich występów mistrza na żywo przed jego śmiercią. Przypomnę, Miles Davis odszedł 28 września 1991 roku. Koncert nigdy wcześniej nie był publikowany, teraz ukazał się na płycie. Na niej dwa utwory Prince'a zagrał Miles Davis, Penetration i Jailbait. Specjalistą od jazzu to ja, drodzy Państwo, nie jestem i Państwo bardzo dobrze o tym wiedzą, ale wiem i potrafię powiedzieć, co z tego gatunku potrafię zrozumieć i co jest łatwo przyswajalne przez moje uszy. No ale mamy nasze sobotnie jazzowe poranki, kiedy razem uczymy się i przebywamy na antenie razem z tym gatunkiem. I dziś w ramach tej lekcji, w ramach jazzu, fragmenty koncertu Mercy Miles. Thank you.

Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miles Davis z roku 1991. Od 25 czerwca można mieć ten koncert na płycie. Human Nature, kompozycja Johna Pettisa i Steve'a Porcaro, a potem Time After Time, Cyndi Lauper. To jest audycja Trójka Budzi, Jazz and Bass, dzisiaj tylko wydanie jazzowe. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to drodzy Państwo, po tej naprawdę sporej dawce muzyki, klasyków jazzu, chciałbym z powrotem wrócić do tych, którzy tworzą go współcześnie. Ale najpierw musimy przelecieć ocean. Thank you. Ach, ten współczesny saksofon na początku naszego dzisiejszego spotkania prosto z Londynu. Inubaya Garcia, teraz jesteśmy w Los Angeles, Kamasi Washington. I ja bym proponował nie przerywać Kamasiemu grania na tym instrumencie, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójka Budzi Jazz. Za tydzień będzie zupełnie inaczej i już teraz zapraszam na to spotkanie. Mówił Michał Grabek-Grabkowski, życzę miłego dnia.